dragoste, este o lege care nu pot să ascult de ea. Oare cine mă va înțelege? Noi suntem doi și doar o ea. Cine câștigă în fața sorții? Cine câștigă în fața ta? Un om bogat și plin de aur sau un sărac de teapa mea? Banii sau iubirea ce tale? Câștig fericirea sau s-o pierd? Când doar eu să înțeleg, când doar eu să înțeleg, banii sau iubirea ce să-nțeleg, când doar o să-nțeleg.